Michał Marek prezentuje kolejnego gościa, zio. To jest Stachu Stach, syn kinkciarza z Memphis, yo. Człowieku, pamiętaj tego zioma i posłuchaj tego gorącego gówna, tak? Tak, właśnie tak dla was wszystkich, Stachu Stach. Widzisz Stach, słyszysz Stach, palisz hajcie, palisz krach. Bankiet, banz, ekstazy, trans, chipy w stylu disco dance. Wiesz jak brudne jest południe, jesteś dziś bez majtek, cudnie. Patrz jak tutaj basen dudnie, dzisiaj przy mnie suko schudniesz. Lubisz się przede mną prężyć, ze mną odlecisz na księżyc. Nie ma tutaj innych mężczyzn, tylko Stach cię dzisiaj stręczy. Dobrze jęczysz jak cię rucham, żadna cipka nie jest sucha. Bringi, że nie siada mucha, szepczesz mi do ucha. Mam to o czym marzysz, yo, drinki na plaży. 100 milionów garzy, ustawieni straży. Twoje ciało pachnie rządzą, musisz zaufać pieniądzom. Czy co w bankiecie to rządzą, na południu szponcą. Pięć koło Marek plus Stach, Stach, panie. Dziwki topią się w szampanie, dzisiaj mamy dziwko branie. Lubisz czućku ta samoc, lubisz pieprzyć się co noc. Lubisz prężyć się nago, to jest styl figo fago. Lubisz liczyć ten hajs, lubisz wydawać ten hajs. Kochasz palić ten hajs, taki właśnie jest bans. Yo, RPK, HK2, no więcej basu. Dawaj Borys basu, dawaj basu. Dam ci basu, dam ci basu. Basu, basu, ba. Pięć koło Marek plus Stach, Stach, panie. Wszystkie dziwki topią się w szampanie, yo, yo. Pięć koło Marek plus Stach, Stach, panie. Wszystkie dziwki topią się w szampanie, yo, yo. Pięć koło Marek plus Stach, Stach, panie. Wszystkie dziwki topią się w szampanie, yo, yo. Pięć koło Marek plus Stach, Stach, panie. Wszystkie dziwki topią się w szampanie, yo. Hardcore'owa komercja, Pilsberka, Stachu Stach, yo, ha, yo, yo. To był właśnie Stachu Stach, kolejny z jointa Mach. Jest im tutaj też Bach Bach, BRX 2002. Był w tamtym roku, teraz jest 3, dziś po zmroku. Siedzimy u BRX-a, jest fajnie, jaramy Filisa. Zaraz się na kurwie sam panem, zaraz na utopię jakąś pannę. I na kurwie się tak mocno, że kurwa wszystko kurwa się rozjebie. To nie podziemie, yo, to balsowe gówno. Aha, aha, Stachu Stach, kurwa i BRX, pamiętaj na hardcore komercji ich. Aha, aha, aha, Stachu Stach i pięć koło Marek Stachu.